die in een drukke bus besloot dat hij liever in een vuurrode sportauto naar zijn werk wil. Die vond hij nog voor de volgende halte op Marktplaats. En nu gaat hij die bus lachend voorbij. Dus hoe je ook wilt rijden, ga ervoor. Het begint op Marktplaats. Investeren? Kom naar een van onze kennissessies in Breda of Breukelen. Mogelijk.nl. Op Marktplaats vind je altijd een auto die bij je past. Van een particulier of een van de 8000 autobedrijven. Ga ervoor. Het begint op Marktplaats. NPO Radio 1. VPRO. Als zelfs de wetenschappers uit hun studeerkamer komen, is er wel iets aan de hand. Bureau Buitenland. Met Chris Keijnen. Goedenavond, welkom bij Bureau Buitenland. Want dat was er gisteren aan de hand in Boedapest, de hoofdstad van Hongarije. Daar demonstreerden wetenschappers bij het gebouw van de Hongaarse Academie van Wetenschappen tegen een nieuw systeem van financiering van de universiteiten. Omdat ze vrezen dat de regering van Viktor Orbán daarmee ook de wetenschap in zijn greep probeert te krijgen. Zoals hij dat volgens zijn tegenstanders binnen en buiten Hongarije eerder al deed met media en rechterlijke macht. Morgen debatteert de Tweede Kamer hier zelfs over Hongarije. En straks een voorbeschouwing met iemand binnen en buiten Hongarije. En een bakker in Venezuela blijft tegen de verdrukking in broodbakken. Dat en meer tot 19:30 in Bureau Buitenland. Maar eerst, Spanje gaat weer ondergedompeld worden in een felle verkiezingsstrijd. Alleen daar lijkt het heel erg op. Vanmiddag werd het begrotingsvoorstel van de sociaal-democratische premier Pedro Sánchez afgewezen. En de verwachting is dat hij aanstaande vrijdag al een datum voor vervroegde verkiezingen bekend zou maken. Spanje-correspondent Edwin Winkels, goedenavond. Goedenavond, Chris. Ja, het was spannend voor de minderheidsregering van Pedro Sánchez vanmiddag. Waarom is zijn begroting niet goedgekeurd? Omdat sowieso de volledige oppositie aan de rechterkant, de oude volkspartij die hij heeft afgezet met zijn motie van wantrouwen, Ciudadanos, de burgers, en die zijn sowieso tegen. Mm-hmm. En hij had de steun nodig van dezelfde partijen die hem steunden in die motie van wantrouwen tegen de vorige premier Rajoy. Dat zijn de Catalaanse partijen vooral, die hebben dan de meeste zetels. En die wilden daar allerlei gunsten voor hebben. Die wilde met hem praten over, nog opnieuw, over zelfbeschikking. Ja, daar gaan we nu absoluut niet over praten. Er is niet over te praten. Hmm. Dus die hebben hun steun aan die begroting ingetrokken. En hij regeert al in een behoorlijk grote minderheid. Of kleine minderheid, moet je eigenlijk zeggen. En kreeg dus die begroting er niet door. Nee. Even wat het betekent. Betekent het automatisch dat er nu nieuwe verkiezingen gaan komen? Dat mag hij zelf beslissen, maar zonder die begroting kan hij niet alle plannen uitvoeren die hij zou willen uitvoeren om te bewijzen, nou, wij zijn een sociaal-democratische regering, we willen allemaal mooie nieuwe wetten aannemen, bewijzen waar we voor staan, et cetera. Hij kan op de oude begroting voortgaan, maar dan kan hij die plannen dus niet uitvoeren, kan hij dus eigenlijk niet zijn politiek bedrijven. En dan is het aan hem om te beslissen, nou ja, ga ik zo verder regeren of dan toch maar verkiezingen. En ook al heeft hij dat vandaag niet gezegd, er is wel bekendgemaakt dat hij vrijdag inderdaad zal meedelen of dat waarschijnlijk al zeker 14 of 28 april zal zijn. En dat betekent dat er maanden van alleen maar campagnes aankomen, omdat we eind mei in Spanje ook al regionale en gemeenteraadsverkiezingen hebben. Ja. Alles komt een beetje samen. Alles komt samen en dat kwam ook nog samen met dat proces tegen de voormannen van de onafhankelijkheidsbeweging wat deze week begon in Madrid. Dus er komt erg veel samen. Bovendien zijn er onlangs in een deel van Spanje Andalusië-verkiezingen geweest. En daar heeft een nieuwe rechtse partij flink gewonnen. Hè? Wat zijn de verwachtingen voor nieuwe verkiezingen in heel Spanje? Ja, dat blijft afwachten. Vandaag toevallig in een digitale krant El Diario.es kwam een eerste wat duidelijke enquête. Samengevat grote nieuws dat de twee traditionele partijen, de socialisten van Sánchez en de volkspartij van een nieuwe voorman Casado, ongeveer evenveel stemmen halen, iets van 23%. Maar dat inderdaad die extreemrechtse partij die jij noemt, die zou op 20 zetels komen in een parlement van 350 zetels. Hmm. En dat is heel veel. Spanje heeft nooit op ooit één zetel voor een hele kleine partij na, heeft nooit extreemrechts in zijn parlement gehad. En het was al bijzonder dat wat in Andalusië gebeurde. En dat is ook een beetje de vrees van Sanchez, waardoor hij liever was blijven regeren. Omdat hij ook ziet de opkomst van rechts, ook al is rechts wat meer verdeeld dan voorheen. Maar zij hebben meer straks, volgens deze enquête, is er aan rechterzijde zijn er meer stemmen voor, of meer zetels voor een meerderheid in het parlement. Al is het bijvoorbeeld alleen met die gedoogsteun van de extreemrechtse Vox, zoals ze dat in Andalusië doen, dan aan de linkerzijde, waar hij niet genoeg zetels bij elkaar zou kunnen krijgen om opnieuw verder te gaan regeren. Nee. En die vrees, zijn vrees voor rechts, is alleen maar groter door die gesprekken die hij zou hebben eventueel met de Catalaanse separatisten. Daar wordt hij mee om in het gezicht geslagen door die partijen, van hij verraadt de eenheid van Spanje. Zelfs in Andalusië hebben ze daarop ingespeeld, van ja, als jij veel praat met die Catalanen, die in de rest van het land toch al niet zo populair zijn, dat is verraad aan het land. En daar zou hij dus veel stemmen mee kunnen verliezen. Ja, dat begrijp ik. Dus die afweging van Sanchez begrijp ik. Wat ik niet helemaal begrijp, is die afweging van de Catalanen. Want wanneer er een verrechtsing komt in de Spaanse politiek, dan is dat niet in het voordeel van de positie van de Catalanen, lijkt mij. Nee, zeker. Want sterker nog, die nieuwe leider van de Partido Popular, de Volkspartij, Pablo Casado, is al veel conservatiever dan zijn voorganger Rajoy was. En heeft ook al aangekondigd van, gaan wij weer regeren? Dan gaan we opnieuw een decreet uitbrengen. Dan gaan we de curatele stellen, zoals vorig jaar is gebeurd, met een artikel 155, waardoor de regering in handen kwam van de regering in Madrid en niet in Barcelona. Dat willen zij opnieuw gaan doen. Die dreiging bestaat. Dus logisch zou zijn voor die Catalanen, nou weet je wat, we laten Sanchez nog een tijd doorregeren. Keuren die begroting goed. Maar ze hebben een afweging waar ze hebben geprobeerd om er wat meer uit te halen. Om toch te kunnen praten over dat referendum. Dat hebben ze niet gekregen. En Sanchez kreeg al kritiek vanuit eigen partij van, ga nou niet te ver met die Catalanen, want het gaat ons echt heel veel stemmen kosten. Alleen niet alleen in de landelijke verkiezingen, maar daarna bijvoorbeeld in ook alle gemeenteraden bijvoorbeeld. Dus doe een stapje terug. En dat heeft hij dan gedaan. Dat heeft misschien die Catalanen ook verrast. Van, nu staan ze er opeens straks misschien weer helemaal alleen voor, tegenover de grote conservatieve golf die hen dan kan overvallen. Oké, ja, dus misschien een beetje hun hand overspeeld. Even serieus, Edwin, wat wordt het vanavond? Serieus? We gaan het over voetbal hebben, zeg je? Ja. dat zijn Spanjaarden tegen Nederlanders. Ik geef Ajax een... Ik wil ze een keer een kansje geven. 2-1. Het verschil is niet zo groot als dat het 6-7 jaar geleden... toen Real Madrid hier met 4-1 makkelijk won. Dus laten we Ajax... Real Madrid denkt dat Ajax een soort Heracles is. En onderschatten dat een beetje. Oké, daar hou ik aan. Dankjewel, Edwin Winkels. Auslandsbureau. Perita Dariluar Negeri. Miss Internationaal. Bureau Buitenland. In Venezuela houden de protesten aan tegen president Nicolas Maduro. De leider heeft de democratie om zeep geholpen en de economie geruïneerd. Toch slagen sommige ondernemers er nog in om te blijven produceren in afwachting van betere tijden. Een van hen is Hector Doñaque, eigenaar van een broodfabriek. En verslaggever Edwin Koopman ging bij hem op bezoek. Ja, zit die muziek eens aan die jullie hier altijd draaien? Komt-ie. Zo, loop nu door de bakkerij. En hier staat een flinke stapel katten opgestapeld. Dat kiezen ze om ze para poner el pan en para transportación, no? Ja. Voor het transport. Ja. Harina. La harina. Sí. Dit is de meel. Dus hier is iets van, toch wel een zak of 100, denk ik. Harina panadera. Pues nuestra capacidad máxima diaria en plena producción será 6.600. Ja, we hebben hier een capaciteit van 6600 broden per dag, zegt directeur Hector Doñaque. Pero eso era antes. Ahora estaremos en los 2000. En no todos los días. Maar dat was vroeger. Nu maken we er 2000 en dat nog niet eens elke dag. Oké, okay, hoe komt dat dan? El poder de compra ha bajado muchísimo. Ja, mensen kunnen het gewoon niet meer betalen. Het geld wordt steeds minder waard, heer. Prácticamente, lo que es un sueldo mínimo o el doble o el triple de un sueldo mínimo no puede alimentar. Ja, zelfs al heb je 3 keer het minimumloon, dan nog heb je te weinig om jezelf te kunnen voeden. Maar heeft u dan ook mensen moeten ontslaan? Sí, claro. Éramos 70 y somos 45. Ja, we waren met 70 mensen en nu zijn we nog maar met 45. Siempre me robaste el corazón. Me diste lo mejor que hay en tu ser. Fuiste la de girasol. Dit zijn zonnepitten. Con jolie. Sésamo. Aquí. Lo molemos todo, porque hacemos un pan con 7 cereales. Ah, we hebben hier ook zelf een molen staan om graan te malen, want we hebben ook brood met 7 granen. 7 granen brood. Ja, 7. Dat maakt veel lawaai, zegt hij. Dan gaat het graan in aan de bovenkant. Sí, sí. En aan de onderkant komt het meel eruit. Recientemente hemos estado 2 semanas sin harina. La semana pasada comenzamos a hacer pan otra vez. Pas geleden zaten we nog 2 weken lang zonder meel. En we zijn pas vorige week weer opnieuw gaan bakken. Hubo años que trabajamos 6 meses en total. Er zijn jaren bij geweest dat we maar 6 maanden konden werken. En soms hadden we een meel voor een maand en dan weer helemaal niks. Y la inflación que tenemos es tal de que todos los ingredientes suben semanalmente el precio. Ja, met een inflatie van 10 miljoen % per jaar wordt alles elke week duurder hier. Dus je moet ook alles vooruit betalen. En antes de que lo traigan, has de pagarlo. De geur van deeg komt ons al tegemoet. Hier staat een machine deeg te kneden eigenlijk. Amasadora. Ah, bien huele, ja, huele. Buena, heerlijk. Ja, het ruikt heerlijk. Oké. Okay. Todo es importante. A excepción de la harina que la importa el gobierno. O son los militares los que se han encargado de distribuirla. Ja, meel wordt in dit land geïmporteerd door de regering en gedistribueerd door de militairen. Utilizan a la industria nacional como manufactureros, pero todo está controlado por ellos. Wij als ondernemers mogen dan nog net het brood bakken, maar zij controleren verder alles. Oké, okay, dus de militairen bepalen hier wie er meel krijgt? Ja, ellos lo deciden. Y les interesa más que vaya a sitios populares que al que trabaja el sector medio del mercado. Ja, inderdaad, zij bepalen dat. En dan brengen ze het eerst naar de arme wijken waar hun aanhang zit. En dan pas zijn wij aan de buurt. Hier komen we bij de afdeling van de ovens. Er zijn een paar karren weggereden waar nu ook weer de nieuwe broden ingaan om te rijzen. Je gaat het brood in de bak vormen. Bueno, pero una cantidad, pero ¿cuántos tienen aquí preparados? ¿Hoeveel broden liggen hier klaar? Poco a poco. Es poco. No sé, los quiero. Para usted es poco. 2,5 uur moet dat hier nog rijzen, oké. Okay. Correcto. Gewoon laten staan, plastic ervoor en 2,5 uur wachten. Aha. Winder. We lopen hier de administratie binnen en hier zit de accountant. 18 mil. Ja, het minimumloon is hier 18.000 bolívar, zegt hij. Maar ja, hier betalen ze inclusief alle toeslagen voor transport en zo 50.000 aan de werknemers. Dus bijna 3-dubbele. Y la gente, pues de repente, se puede llevar un pan para su casa. También, claro, por supuesto. Ja, ze krijgen elke week een brood mee naar huis. Het is wel geluk dat jullie hier brood maken. En geen schroeven bijvoorbeeld. De tornillos. Ja, u zult nu wel blij zijn dat er eindelijk een verandering lijkt aan te komen. Por supuesto. Que no teníamos ilusión ni futuro. Ja, dat kun je wel zeggen, ja. Ja, we hadden geen enkele toekomst en hoop. Y cada vez peor, y cada vez peor. Het werd alleen maar erger en erger. Oké, okay, en nu? Por lo menos hay ilusión. Ja, er is in ieder geval hoop. Vamos a ver. We gaan het zien. Edwin Koopman op bezoek bij bakker Hector Donjakke. Bureau Buitenland. Met Chris Keijnen. De Hongaarse premier Orbán blijft de wetswijzigingen doorvoeren die de democratie in zijn land onder druk zetten. De rechterlijke macht gaat op de schop. Media, maatschappelijke organisaties en ook universiteiten krijgen allerlei beperkingen opgelegd. Als de Hongaarse rechtsstaat wankelt, wat voor gevolgen heeft dat dan voor andere EU-lidstaten en voor Nederland bijvoorbeeld? Bij mij in de studio Pepijn Gerrits, hij is van de Nederlandse tak van het Helsinki-comité, een NGO die zich inzet voor versterking van de rechtsstaat en democratie in Europa. Goedenavond. Goedenavond. En vanuit Boedapest, de Hongaarse hoofdstad, Orsolya Rétai, leidinggever aan een Hongaarse universiteit. Ook goedenavond. Goedenavond. Meneer Gerrits, mag ik met u beginnen? Morgen is er in Den Haag in de Tweede Kamer een hoorzitting over de situatie in Hongarije. Klopt. Wat is het belangrijkste wat daar besproken moet worden? Nou, ik denk met name de stand van de huidige stand van de rechtsstaat in Hongarije. Dat is het belangrijkste wat er moet worden besproken. En wat de invloed daarvan is op de rest van Europa. Ja, is het eigenlijk gebruikelijk dat een nationaal parlement daarover spreekt? Het komt niet heel vaak voor, nee. En waarom moet het nationale parlement daarover spreken? Is het zorgelijk voor Nederland? Nou, het is zeker zorgelijk. Kijk, in de Europese Unie hebben we afgesproken dat we met z'n allen de Europese waarden, de rechtsstaat, mensenrechten en de democratie respecteren. En als een van de leden van die Unie aan die poten begint te zagen, ja, dan kan dat op den duur consequenties hebben voor andere landen ook. Ja, die zorgen over dat afglijden van de rechtsstaat in Hongarije, die zijn er al een tijd. In december nu nog, onlangs waren er ook in Boedapest weer protesten, omdat burgers ontevreden zijn over wetswijzigingen. Is de situatie de afgelopen weken verder verslechterd? Ja, er komen steeds nieuwe voorstellen en deze week is er nog een voorstel gelanceerd over het voortrekken van families die extra kinderen krijgen. Uh-huh. En dat heeft weer te maken met de leegloop van Hongarije vanwege de economische situatie. Dus nou, dat is ook een redelijk controversieel voorstel, zoals we ook in Polen hebben kunnen zien een aantal jaren geleden. Ja. Maar ik denk dat het belangrijkste punt eigenlijk bijvoorbeeld van die protesten in december was het punt van de administratieve gerechtshoven en de rol die gaan spelen. De administratieve gerechtshoven? Ja, er ligt een plan op tafel om nieuwe type gerechtshoven te introduceren. Waarbij het belangrijkste eigenlijk is dat zij uitspraken kunnen doen over bestuurlijke zaken. En dat gaat dus bijvoorbeeld over corruptiezaken. Mm-hmm. En dat is allemaal nog niet zo heel schokkend. Maar het feit dat daar de regering direct kan bepalen wie daar benoemd wordt en wie dus rechter wordt, ja, maakt een beetje dat de slager zijn eigen vlees kan gaan. Ja, dus men bedenkt een nieuw soort rechtbanken, ja, en trekt meteen de macht daarover naar zich toe. Dat is de gang van zaken. Nou, was er dus ook gisteren een grote demonstratie in Boedapest voor het gebouw van de Hongaarse Academie van Wetenschappen. Mevrouw Rétai, u was daarbij, hè? Ja, ik was erbij. Samen met veel duizenden anderen. Vooral wetenschappers, maar ook jonge mensen, ook oude mensen. Ook duidelijk mensen die waarschijnlijk nog nooit eerder gedemonstreerd hebben. Ja. Het was een bijzondere ervaring. We stonden voor de onafhankelijkheid van wetenschappelijk onderzoek en de integriteit van de Hongaarse Academie der Wetenschappen te demonstreren. En het was voor de eerste keer, ik ben wel een doorgewinterde demonstrant, maar het is voor de eerste keer dat wij ook boeken mee moesten nemen. Want we werden gevraagd om een boek mee te nemen dat voor ons de kracht van wetenschap symboliseert. En op een gegeven moment moesten we de boeken omhoog houden, in de lucht houden, om te laten zien dat ook belangrijk is. Ja. Ja. Dat was bijzonder. En wat zijn de zorgen van al die wetenschappers die kennelijk zo groot zijn dat ze daarvoor de boeken mee naar buiten nemen uit de studeerkamer? Ja, gisteren was een bijzondere dag, omdat de raad van bestuur van de academie kwam bijeen. En ze stonden voor een onmogelijke dilemma. Er was enkele dagen geleden een minister Palkovic, staatssecretaris van Innovatie en Technologie, heeft Palkovic-plan gepresenteerd, waarbij besloten werd dat alle onderzoeksinstituten van de academie afgesplitst zouden worden Dit gaat over ongeveer 5000 mensen. Mm-hmm. Deze instituten die zouden geen basisfinanciering meer krijgen. Het hele onderzoeksbudget van de MTA, dus de Wetenschappelijke Academie, blijft bij de ministerie. En dat het ministerie zou beslissen over de verdeling van dat budget. Mm-hmm. En dat is natuurlijk erg zorgelijk. En de Raad van Bestuur moest beslissen wat soort antwoord ze hierop geven. Maar het was eigenlijk de kokel op de strop. Dus echt een onmogelijk dilemma. Ja. En ze hebben een soort... toch zijn ze standvastig gebleven. En hun beslissing... In hun beslissing hebben ze uitgesproken dat de onderzoekers, dus onderzoeksinstituten, mogen een budget aanvragen voor hun onderzoek opstellen. Maar deze gaan naar de academie zelf. Aha. En daarmee maakt het bestuur duidelijk dat de afsplitsing van hun onderzoeksinstituten, dat ze dat niet erkennen. Nee. En is, daarmee ook de dreiging, de regering greep krijgt op welk onderzoek wel of niet gedaan wordt, is die daarmee afgewend? Nee, daar is het zeker niet afgemaakt. Nogmaals, dit is een onmogelijke dilemma. En niemand weet hoe het verder gaat. Maar ze hopen dat dit kunnen ze inzetten in de komende onderhandelingen met de regering. Hmm. Ze maken zich zorgen en natuurlijk veel mensen maken zich zorgen over de centralisatie van wetenschap, van de middelen. En natuurlijk politieke invloed, directe politieke invloed op het beheer van onderzoeksgelden. En natuurlijk daardoor het moeilijker maken van een onafhankelijk kritische mening te uiten. Ja, want ten koste van wat voor soort onderzoek zou dat kunnen gaan? Ja, dit is basisonderzoek. Dus zij willen dit. Ze zeggen dat het hele budget, dat is in een fonds gezet, nu al. Dus dat wordt ingehouden. Dus het hele basisbudget voor 2019 werd ingehouden zonder overleg. En daardoor is een fonds van gemaakt waar je aanvragen kan indienen. Maar dat wordt dan besloten door het ministerie waar dat geld voor gebruikt wordt. En daar natuurlijk ervaring leert dat een heel gevaarlijk proces is. Ja. Meneer Gerrits, ja, hoe zorgelijk is dat? Dat ook de academische vrijheid in het gedrang komt in Hongarije? Ja, het past geheel in de trend, hè, van... Het centraliseren van macht bij de uitvoerende instantie. Dus de trias politica, die wordt eigenlijk volledig... De machtsdeling, rechterlijke de machtsdeling, macht, ja, rechts, wetgevende macht ja. En uitvoerende macht. Ja, ja en dit is heel zorgelijk. We hebben natuurlijk al de situatie gehad met de Central European University. Die door Soros gefinancierde universiteit... Ja. Die inmiddels vertrokken is per 1 december naar Wenen. Ja. Dit past in het eigenlijk in de lijn van ook juridische kant naar zich toe trekken. Dus die benoemingen van rechters en eigenlijk alles centraliseren. En daarmee creëert Orbán een enorme machtsbasis waar eigenlijk hij en zijn partij overal over kunnen besluiten. En wat kan een nationaal parlement als het Nederlandse daarin betekenen? Nou, we hebben natuurlijk in september artikel 7, de artikel 7 procedure gehad die gestart is eigenlijk door het Europees Parlement naar aanleiding van het rapport van Judith Sargentini. Is een soort strafprocedure ten opzichte van Hongarije. Dat is een mogelijke strafprocedure, want hij duurt nogal heel lang. Maar het is eigenlijk een soort van gele kaart die er wordt gegeven, die omgezet kan worden in een rode. Zo zou je het kunnen zien. En wat het Nederlandse parlement kan doen is de druk vergroten op eigenlijk andere Europese lidstaten om de discussie aan te gaan of dit soort praktijken wenselijk zijn in Europa. Is dit het Europa wat we willen? En moet je nog steeds een van de lidstaten die schijnbaar lak heeft aan de regels die je met z'n allen hebt afgesproken, dan ook nog blijven financieren? Hongarije ontvangt per hoofd van de bevolking een van de hoogste EU-subsidies. En moet je die ook nog inspraak blijven geven in Europa? Dat is eigenlijk de vraag die er ligt. Ja. Mevrouw Reethe, wat zou u willen dat het Nederlands parlement gaat doen morgen? Ja. Dat is een moeilijke vraag. Steunen. Het is heel belangrijk dat onze strijd gezien wordt en daar een reactie op wordt gegeven. Inderdaad, dat ervaren we als steun. Ja. Ik wens u in ieder geval veel succes daar in Hongarije. Meneer Gerrits, uw organisatie, het Helsinki Comité, kan dat nog werken in Hongarije? Want ook NGO's komen in de problemen daar, hè? Ja, nou, wij werken op dit moment zelf niet in Hongarije direct. Maar we werken wel heel nauw samen met onze zusterorganisatie. En die heeft het lastig. Die werkt onder andere aan thema's als migratie. Dus de opvang van migranten. En ook aan het herzien van... of eigenlijk het commentaar leveren op nieuwe wetgeving. En dat wordt steeds moeilijker. Ja. Wat betekent steeds moeilijker? Nou, zij zitten dus bijvoorbeeld onder een nieuwe wet die er is. Die zegt dat je elke 15.000 euro die je aan buitenlandse financiering... en dat is een beetje tegenstrijdig, maar binnen de EU... is dan dus ook buitenlandse financiering. Dat je die moet verantwoorden en dat je op al je rapporten moet zetten... dat dus met buitenlandse financiering is gedaan. Nou, dat schept al precedenten, zoals u voor kunt stellen. Dat begrijp ik, ja. Pepijn Gerrits, hartelijk dank. En Orsolya Retai, ook vanuit Boedapest. En dit was Bureau Buitenland. Zometeen Kunststof, waarin Sander Pleij... journalist bij de Groene Amsterdammer en Vrij Nederland... wordt geïnterviewd. Maar deze keer over zijn romandebuut, Explicador. Maar nu eerst het NOS Journaal. NPO Radio 1. Met Renate Kok. Als het aan het kabinet ligt, wordt Curaçao de spil in de hulp aan Venezuela. Het kabinet gaat in op een verzoek van de Venezolaanse interim-president Guaido en van de Verenigde Staten. De ministers Blok en Kaag noemen het cruciaal dat de bevolking van Venezuela toegang krijgt tot onder meer voedsel. Bij een zelfmoordaanslag in Iran zijn zeker 20 leden van de revolutionaire garde gedood en 20 anderen gewond geraakt. De aanslag werd gepleegd in een regio langs de grens bij Pakistan en Afghanistan, waar veel drugsmokkelaars en extremistische strijders actief zijn. In Duitsland zijn twee oud-medewerkers van de Syrische geheime dienst opgepakt. Ze zouden verantwoordelijk zijn voor twee moorden en voor het martelen van duizenden Syriërs. Als het tot een rechtszaak komt, zou het de eerste keer zijn dat hooggeplaatste medewerkers van het Assad-regime zich voor hun daden moeten verantwoorden. En de Raad voor de Kinderbescherming kan de veiligheid van kinderen in een onveilige thuissituatie niet goed controleren. Dat komt door de lange wachtlijst. Eind van de maand moet de kinderbescherming rapporteren welke maatregelen er worden genomen. Alles klinkt mooier in het Concertgebouw. Ook The Mystery of the Bulgarian Voices op 12 maart. Met zangeres Lisa Gerrard brengen de zangers evenoude Bulgaarse tradities tot leven. Bestel op concertgebouw.nl. Je espresso-machine haalt van zacht. Je vaatwasser haalt van zacht. Je douche haalt van zacht. Zacht houdt van Aquacel. Ga naar aquacel.nl voor 100% zacht water, 100% kalkvrij. Aquacel, de kracht van zacht. Vanavond in de kennis van nu. Minder sportblessures en nog beter presteren. Hoe kunnen grote hoeveelheden data het verschil maken tussen winnen en verliezen? Scoren met data. Vanavond in de kennis van nu om 9:50 bij de NTR op NPO 2. Ga naar aquacel.nl voor 100% zacht water, 100% kalkvrij. Denk aan een mini. Denk groot. Nee, nog groter. Zie je hem rijden? Mini. Maak van je grootste dromen nog grotere ervaringen met de Mini Countryman. De SUV van Mini. Nu tijdelijk vanaf €415 per maand met Mini Private Lease. Denk groot. Kijk op mini.nl. Heb je boeken nodig voor je werk of voor een opleiding? Bestel ze bij managementboek.nl. De specialist voor managers en professionals. Makkelijk en snel. Managementboek.nl. Denk groot. Kijk op mini.nl. De filmklassieker Casablanca. Over turbulente tijden toen, in een muzikale toneelbewerking van nu. Boek nu kaarten via casablancatheater.nl. NPO Radio 1. NTR. Dames en heren, goedenavond. Onze gast kreeg een paniekaanval vanwege een neurostimulator in zijn rug. Een computertje dat clusterhoofdpijn moet voorkomen. En hij vroeg zich af of het ook andersom kon. Dat hij in een computer werd gestopt en de computer dan een paniekaanval kreeg. Wat het begin was van zijn debuutroman. Explicador. Hier is Sander Pleij. Kunststof. Uw presentator is Frank van der Lin. Sander, hoe zet je dit interview nou het beste naar je hand? Het antwoord moet toch dan van de meester-interviewer komen, lijkt mij. Nou nee, ik lees pagina 79. Van zijn vader had hij begrepen dat je een interview naar je hand kunt zetten. Hoe gaat dat dan? De hoofdpersoon in het in mijn boek, die heeft een vader die een populistisch politicus is geworden. En die zet de dingen naar zijn hand door de interviewer, in dit geval Frank van der Linden, gewoon opzij te bonjouren, het heft over te nemen en alleen maar te doen wat hij zelf wil. Ja, ja, dus ga maar weg, meneer van der Linden. Dat kan zelfs met een marathon-interview van 3 uur, begrijp ik uit de roman. Inderdaad, de hoofdpersoon in dat, of de vader in mijn boek, die kan dat inderdaad 3 uur achter elkaar, ja. Ja, ja. Maar goed, we hebben 55 minuten, dat moet dan te doen zijn, lijkt mij. Wie is die hoofdpersoon? De hoofdpersoon is S. S is een man van 33 jaar. En S die wil iets neerzetten tegenover de tijd waarin alles door de digitale techniek wordt veranderd. Mm-hmm. En hij het gevoel heeft dat dat het heft daarvan is in handen van het bedrijfsleven. En hij wil tegelijkertijd met zijn eigen zoektocht naar wie die is en hoe het met de liefde zit en hoe het met met zijn vader zit. Op dat moment wil hij ook ontdekken, wat is nou echt de mens in deze tijd waarin wij aan het veranderen versus zijn. Versus die techniek. We zijn niet allemaal een algoritme. We zijn niet allemaal van Facebook of van Amazon of van Google of van wat dan ook. We zijn van vlees en bloed. En we hebben inspiratie, we hebben fantasie, we hebben verlangens, we hebben lust. Ja. Die botsingen. En tegelijkertijd heeft die man, die hoofdpersoon, die heeft heel veel te danken aan die techniek. Want wat was dat over dat apparaatje in de inleiding van Joost Prinsen? Wil je vertellen wat ik zelf heb meegemaakt? Of zal ik vertellen eerst wat nog in, even in de hoofd. Boek? Eerst de hoofdpersoon. De hoofdpersoon die heeft gedurende het boek, dat is, het boek speelt zich eigenlijk af in 1 dag. En in die dag is de dag dat hij zijn manifest wil inleveren. En zijn manifest, dat moet vertellen wat de mens is en wat de mens anders maakt dan een algoritme. Ja. Hij denkt te ontdekt te hebben, ja, oh, grootheidswaanzin misschien, maar hij denkt ontdekt te hebben dat een mens niet vastgelegd kan worden in een algoritme. Dat heb ik gedaan omdat ik gek word van de mannetjes die tegen mij zeggen van, oh joh, maar een mens, dat kun je toch gewoon ook een algoritme doen? En dan zeg ik van, nee, maar jij weet toch niet wat liefde is? En dan zeggen ze, oh joh, liefde is, kun je toch gewoon nu ook zien? Kun je allemaal op scans kun je zien? Eentjes en nulletjes. Zit je gewoon een algoritme, man. Ja, dus nou, dat is die man. Die man heeft zelf specifiek niet aan een apparaat veel te danken, al wordt hij er heus wel door omgeven. Maar wat zit er achter dat jasje van jou, achter dat corduroy? Nou, nu niks, want na die paniekaanval heb ik hem eruit laten snijden. Je hebt hem eruit laten snijden, ja. Wat zat daar? Maar dat is mijn eigen verhaal, ja. Ik wou heel even zeggen over hoe het in dat boek gaat. Dus in het boek gaat het zo dat gedurende de dag is het apparaatje in zijn rug aan het ontsteken. Dus je leest een ontzettend koortsachtig boek waarin iemand als een gekke manifest aan het afmaken is en ondertussen heel erg ziek aan het worden is. Dat is S uit het boek. Ja. Dan ben ik er ook nog. En ook weer niet volledig anders is, maar toch? Ik heb toch. Nee, ik ben natuurlijk anders, hè? Want het is mijn gelogen biografie altijd, hè? Heerlijk. Dus, ja. Het is een boek is je gelogen biografie. Maar mijn echte biografie is me ook mijn gelogen biografie. Want dat zit ik ook natuurlijk allemaal maar te bedenken. Ik twijfel er niet aan. Terug naar het apparaatje. Ik heb zo'n apparaatje in mijn rug gekregen als experiment van de Universiteit van Leiden. Hoe groot was dat? Is dat? Dat was ongeveer zo groot als soort 2 pakjes sigaretten naast elkaar. Ja. En wat zit daarin? De ene helft is een batterij, gewoon puur batterij. En de andere helft is een heel klein computertje. En dan had ik een afstandsbediening. En die moest ik er tegenaan leggen. En dan gingen er 2 elektrische draden. Gingen onder mijn of naast mijn ruggengraat door helemaal tot achter in mijn achterhoofd. Mm-hmm. En dan kon het ik is heel leuk hoe je zit te wijzen. Het is radio, ja, maar ik dat probeer maakt heel erg. Ik probeer heel erg. Ja, die draadjes goed gingen doen, naar je achterhoofd. Ja. Draadjes gingen naar mijn achterhoofd en ik kon dan met de afstandsbediening kon ik die achter mijn rug houden met mijn hand en dan kon ik mezelf onder stroom zetten. En mijn vrouw kon dan natuurlijk voor de grap dat ook eens af en toe proberen. Mm-hmm. En dat werkte uiteindelijk toch niet zo. Want waarvoor was dat of waartegen was dat apparaatje nodig? Clusterhoofdpijn, chronische variant is dat daarvan. Ja. Even wat dat onderscheidt van gewone hoofdpijn? Ik vind het wat moeilijk om dat zo te vertellen, omdat het dan het ik ben geen slachtoffer daarvan. Dus ik heb dat, maar ik ben niet een slachtoffer. Nee, zoals mensen met dementie, dat zijn niet dementiepatiënten, dat zijn mensen met dementie, wat iets fundamenteel anders is. Precies, ik weet niet waarom je nou meteen op dementie komt als je tegenover mij zit, maar oké. Okay. Mm-hmm. Ik heb dat, dus ik ben absoluut een slachtoffer. Ik wil ook trouwens niet ageren tegen mensen die wel slachtoffer hiervan zijn, want als die zich dat voelen, dan is dat heel, begrijp ik, want het is heel erg, het is heel naar. Waarvan acte? Oké, okay. Maar ik heb gewoon als ik dat, ik heb het, en als het over is niet. Ik heb een aantal keren per dag krijg ik een aanval, en dat zit in de ene helft van mijn hoofd, dat is alleen de rechterkant van mijn hoofd. En dat dan word je, krijg je een soort steek in je hoofd waar je helemaal niet goed van wordt. Ik neem dan een spuit daartegen, Imigran. En ik heb allerlei medicijnen daartegen. En samen werkt dat wel aardig. En soms werkt het wat. Nu heb ik weer twee andere medicijnen, omdat het nu een beetje erg is, waar ik altijd een beetje speedy van word. Dus ik heb nu. Nu is het weer eventjes wat heftiger. Ik hoor het. Hey, en heb je nou gepland wanneer je in dit uur de spuit zet? Nee, want het komt op en dan is het echt binnen 20, 30 seconden komt het op. En dan doe ik een spuit en nu het, omdat we het erover hebben, ga je het zien, maar anders zou je het niet zien. Ja, dus als het moet, dan kun je dat heel snel en dan kan het interview kan gewoon door. ja. Geen zorgen. Nee, geen zorgen, totaal niet. Nee. Ik ga altijd door. Sander, weet je waar dat door komt, zo'n clusterhoofdpijn? Daar zijn ideeën over, maar het is gewoon net te zeldzaam. En daardoor is er niet veel onderzoek naar gedaan. Dus wat is een idee erover dan? Nou, het heeft te maken met de biologische klok. Dus het gebeurt. Het zijn veel mannen die het hebben, waarbij het begint tussen hun 18e en hun 28e, waarbij de biologische klok verstoord is geweest. Mm-hmm. En verder zijn er erfelijke factoren, maar de cijfers daarover zijn vrij klein. Ja. Ik volg mijn neuroloog, die zit er helemaal in, dus ik volg wel een beetje het onderzoek. Maar het is plat gezegd, we weten het niet echt. Nee. Kunststof at radio. Nee. Ik wou zeggen, mensen mogen reageren via een mail, maar dat heeft helemaal niet zoveel zin meer. Je kunt tegenwoordig veel beter naar de Radio 1-app. Zo is dat. En twitteren natuurlijk, hashtag Radio Kunststof. Podcast is er om het interview op een later moment nog eens te beluisteren, of voor de eerste keer. En voor Sander Pleij, de auteur van de barokke, mind-boggling roman Explicador, is er natuurlijk de tegel. Zal ik eens iets uit je boek lichten, wat zomaar een tegeltekst had kunnen zijn, als je niet zelf al iets prachtigs had verzonnen, dat we tegen 8 uur, tegen 8:30 gaan horen? Een geweldig tegeltje. Het geloof in de materie is een geloof in de dood. Leg eens uit. Kun je mij laten zien waar dat ongeveer staat? Wie er dan ongeveer aan het woord is? Het is een hoofdstuktitel, notabene. Oh, verrek, ja. Dat zijn een aantal dadaïsten die dat hebben ontdekt. Dus die hebben ontdekt die zijn eerst totaal enthousiast geraakt. Ik vind die tijd, dat is echt mijn tijd. Hè. Dat vind Welke ik, tijd is de dat? Tijd van de historische avant-garde bewegingen. Dus van vlak voor de Eerste Wereldoorlog tot in de jaren 30. Mm-hmm. Dat is een tijd, dat vind ik waanzin. Daar Eerst heb je net de industriële revolutie gehad. Je hebt dat komt opeens allemaal bij het volk. De mensen kunnen opeens echt met de trein. En die raken helemaal euforisch van de techniek. Dat vinden ze fantastisch. De vooruitgangsgedachte. En voor het eerst ook dat het ook voor de mensen wordt. Dus de meer mensen kunnen zelf ook in de trein. Het is niet alleen maar de hoge heren die dat doen. Ze kunnen ook de trein. En je hebt dichters, die worden futuristen, die worden zo gek. Die schrijven over dat ze willen wel de liefde bedrijven met de propeller van een watervliegtuig. Ja. Nou, wat ik fantastisch vind, dat is gewoon wat wij doen met de iPhone. Dat is precies hetzelfde. Dat is in feite ook dada. Of is dat die vooruitgang? Het is verschillend. Het is uiteindelijk verschillend. Maar het is wel, in principe is het datzelfde enthousiasme voor de techniek. En nu gaat het allemaal anders. En nu gaan we een fantastische toekomst krijgen. Oké, en dan terug naar die uitspraak zelf. Het geloof in de materie is een geloof in de dood. Dat is de te grote teleurstelling. Want dan is de Eerste Wereldoorlog geweest. En dan denken ze van, hey, er is iets mis met al die dingen en al die spullen. Daar gaat iets mis. Onze geest heeft zich niet, hebben we niet ontwikkeld. We hebben het in materie gestopt. In geweren, in vernietigend spul. Precies. De materie, dat is eigenlijk de dood. Althans, die materie, die vooruitgangsgelovige materie. Het geloof dat je denkt dat je het met spullen gaat oplossen, ja. Dat is... Dan heeft dan een ontzettende knauw gekregen. Ja. We gaan naar die vertelling. Een vertelling die alle kanten opschiet. En die ook gaat over... Seks. Ja, dat is wat je heel graag zegt. Hè? Elke 3 minuten. We hoeven ons geen zorgen te maken dat het allemaal al te zwaar wordt. Het gaat ook heel vaak over... Seks. Dat, ja. Je hebt net al iets gezegd, hè, over het hoe en het waarom van de hoofdpersoon. Maar wat wil je met dit boek? We gaan duiken straks wat nader in het verhaal. Maar waarom zo'n rijk, zo'n fluïde boek? Ik heb wel verschillende soorten antwoorden daarop. Op verschillende paden kan ik daar naartoe. Maar wat misschien een van de allerbelangrijkste dingen is dat ik weet nu wel hoe je... Dus ik kan er wel één verhaal uitpakken. Gewoon één, het liefdesverhaal. Er zit een heel liefdesverhaal in van de hoofdpersoon met zijn halfzus. Ster. Ster. Ja, wat ze zelf een hele irritante, vervelende hippie-naam vindt, Ster. En dat je niet denkt dat ik zo'n betekenisvolle naam heb, zoals bij Harry Mulisch, dat alle Steenwijken heten met Steenwijk. Daarom is het niet. Oké, sorry. Wat ik heb gewild is... Wij worden gek de hele dag, omdat we gereduceerd worden tot reptielen. De hele dag worden wij op onze impulsen aangesproken en op ons gemak. Door wie of wat? Door de nieuwe technieken, door de iPhone of de andere telefoons. Dus je telefoon is de psychologen hebben ontwikkeld hoe jij de makkelijkste kleurtjes op reageert, hoe je het makkelijkste op de tekst reageert, hoe je het makkelijkste op de geluidjes reageert. Dus die bedrijven zijn ons de hele tijd aan het reduceren tot een soort reptielen die alleen maar op hun instincten reageren. Je zegt, je wordt gemanipuleerd, we worden gemanipuleerd. Dat lijkt mij ook een keuze. Ik heb zo'n ding niet. Ik heb geen Facebook, ik twitter niet. Ik ken ook meer mensen die dat niet doen. Dat jij hem hebt, dat is dus ook een keuze om gemanipuleerd te worden. Want je hoeft hem niet te hebben. Ik denk dat ik er voor een deel moet ik dingen doen. Van wie? Ik heb de hoofdredacteur van Vrij Nederland. Is een hele schappelijke iemand. Die daarvan hoef ik niet op Facebook. Mm-hmm. Maar ik denk dat het voor mijn vak... Is het onontkoombaar om op Facebook te gaan. Dat is ook mijn vak. En ik ga er niet dood van dat ik het niet doe. En er is ook nog nooit iemand geweest die zegt... joh, wat een schande. Dus ik ben altijd geïnteresseerd als zulke grote woorden klinken. Hè. We worden gemanipuleerd, het bedrijfsleven en zo. Maar dat is dus iets waar jij zelf voor kiest te bezwijken. Nee, jij hebt het niet nodig, omdat jij al gearriveerd bent. En jij bent een heel bekend, belangrijk interviewer... Op Radio 1 al de status quo heeft. Als je er wil komen, heb je die springplank, die digitale springplank nodig, zeg absoluut, je. Absoluut, zeker. Dit heb je helemaal nodig. Maar het gaat niet alleen om... Ik denk dat de cijfers zijn gewoon zo dat de meeste mensen hebben een smartphone. Dat is niet ontkennen. Dat is een heel belangrijk gegeven. Nou, dat is gegeven. Ja. En het gaat niet alleen om manipulatie van techbedrijven of zoiets. Het gaat maar ook gewoon om hoe we het zelf doen. Dus ik heb mezelf een Trump-verbod gegeven. Moet je eens voor de grap jezelf een week een Trump-verbod geven. Gewoon 1 week lang, elke keer als je het woord Trump ziet, zeggen van... thee lees ik even niet. Weg. Krijg je ontzettend veel tijd voor. Gebeurt terwijl, en dat Trump is namelijk dus een speelfilm waar je de hele tijd naar zit te kijken van te genieten. Ik kom weer bij mijn boek hoor. Dus je zit van te kijken te genieten. Wat ik zo leuk vind daarvan trouwens is dat de Russen hebben het gedaan. Amerikaanse actiespeelfilms. Het is altijd zo, je hebt een boef, in dit geval Trump en de Russen. Die waren de echte foute guys. Nou, hebben we nu weer. Wordt nu weer gedaan. Daar zit je makkelijk naar te kijken. Wij worden de hele dag. Krijgen we makkelijke dingen. Het is altijd maar makkelijk. En ik dacht. Ik ga verdomme. Het allerlekkerste schrijven. En ik ben een taal. Ik ben van de tas. Ik ga de mooiste zinnen maken. Het moet helemaal zintuigelijk worden. Maar het gaat over die dataïsten. En het gaat over filosofie. En ik ga het allemaal door elkaar gooien. Ik ga een moeilijk boek maken, met andere woorden. Dat toch smeuig is, dat toch consumeerbaar is. Ik wil dat we onszelf verheffen. Ja. We moeten geen reptielen zijn die aan de halsband van het bedrijfsleven en dergelijke liggen. Doorgaans radio is en er af en toe mensen kijken vertrouw me. Af en toe een paar mensen kijken via het beetje beeld dat we hebben. Ja. Zeg ik dat jouw vinger 16, 19, 21 keer priemde de afgelopen 27 seconden of daaromtrent. Waarom ben je daar zo fel over? Ik heb het gewoon tegen mezelf. Want ik heb het niet tegen anderen. Dat is wat ik ook in het boek doe, vind ik heel erg belangrijk. Vroeger, ik ben niet gevallen voor de generatie Hermans en Reven en Moelis en zo. Die zaten boven mij en die gingen mij vertellen hoe het moest. Harry Moelis die schreef De Ontdekking van de Hemel. Ja. Super lekker verhaal over twee jongens vriendschap. Echt heel erg mooi. En dan stopte hij zijn pijp, leunde achterover en ging mij even uitleggen hoe de wereld in elkaar zat. Tussendoor, in de vorm van een bijna filosofietraktaat op twee pagina's en daarna ging de vertelling door. Ja, maar er was geen twee pagina's. Nou, 22. En daar kwam ik niet in. Dat lukte mij. Dan is het toch wel interessant, sorry dat ik je onderbreek, dat jouw redacteur, Jasper Henderson, dat die jou, als ik goed ben ingelicht, correct me if I'm wrong, tijdens notabene de boekpresentatie vergeleek met deze door jou zo vermaledijde Moelis. Ja, dat doet hij omdat hij. Nee, hij heeft mij niet met hem vergeleken. Hij vindt ook dat het juist iets. Maar er zijn een aantal mensen die dat zijn gaan doen. Hij heeft die presentatie in verband gebracht met Moelis. Heeft hij ook gezegd dat. Hij heeft ook gezegd dat dat een onterecht verband is. Want dat wordt heet het gemaakt. En ik doe echt iets anders. Ik ga naast de lezer staan, ik geef hem een hand en ik zeg, wij gaan dit met z'n tweeën ontdekken. En ik begrijp er ook geen fuck van. Dus ik ga een Duitse filosoof heb ik ontdekt die in de jaren 20 heel erg invloedrijk is geweest voor de dadaïsten. Ik heb er Duitse filosofische boeken moeten lezen. Begreep ik ook de ballen van. Maar je hebt allemaal gedaan. Ik ga met die lezer samen dat allemaal bekijken. En dat is goed om daar nog even enige rust over te creëren in dit gesprek. Daar gaan de wegen van jou en Moelisje uiteen. Je schrijft niet moeilijk om het moeilijke. Je wil iets vertellen dat diepgang heeft, dat relief heeft, dat gelaagd is. En tegelijkertijd het zo vertellen dat wij dat, zoals een chocolaatje naar binnen kunnen laten glijden. Maar je wil het niet veel laten schelen. Het moet heel leesbaar zijn. Links en toch leesbaar, zeiden we vroeger, hè? Ik wil jou een ervaring geven, terwijl jij dat leest. Ik hoop dat het is gelukt. Ik wil jou een ervaring geven waardoor jij het opeens kennis die je anders op een andere manier ergens ziet staan, dat je het opeens voelt. Wij worden nu opeens door die computers en door digitale worden wij in algoritme geduwd. Worden er allerlei dingen opeens heel rationeel bekeken en in nullen en enen. Vertaal dat even in een praktisch iets in ons leven. Het is 10:50 op een woensdagochtend of het is 12:06 op een vrijdagavond. Hoe worden wij dan, zoals je net zei, gemanipuleerd door die bedrijven, door die algoritmen? Wat geschiet er dan in de praktijk in ons bestaan dat je dat zo kunt betitelen? Ik vind niet dat wij. Het gaat niet alleen om het manipuleren door bedrijven. Ik vind dat een aantal bedrijven het ook heel erg goed doen. Dus het is niet zo dat dit een boek is tegen de manipulatie van bedrijven. Ik vind ook dat bedrijven. Die algoritmen dan, zoals jij het noemt. Die algoritmen. Ik vind dat er heel erg veel dingen in ons dagelijkse leven, dat van jou en van mij, ook al heb jij geen smartphone, dat er heel veel kleine veranderingen zijn. Zoals. Vroeger had je een gevoel van, ik ga naar de... ochtends kijken even bij de trap, want er is misschien is die ene brief er. Of er is een brief. Ja. Dat heb je niet meer. Je gaat naar de computer en kijk je of je een e-mail hebt. Je opent een e-mail uit 2018, van vorig jaar. En je moest nog iets opzoeken en dat is een e-mail uit 2009. Die e-mails zien er precies hetzelfde uit. Ze hebben precies hetzelfde lettertype. Dus je ziet, ze krijgen precies op dezelfde manier voor je. Vroeger ging je kijken naar een brief uit 2009 en een brief uit 2018. Die hadden een ander... Het papier was een beetje vergeeld. Roken soms anders. Dat hele tactiele en de manier... Onze wereld verandert op hele kleine, maar even advocaat van de duivel, hè? Wat is daar erg aan? Ik zeg niet dat er iets ergs is. Maar er zit iets in je toon toch van, nou, zo niet schande, dan toch wel verontrustend. Nee, dat ging over wel het manipuleren. Maar het boek gaat over dat ik heel erg vind dat we bezig moeten zijn met te bedenken wat het menselijke is en hoe wij mensen veranderen. En ook door die nieuwe technieken, die leveren ons ook heel veel nieuwe informatie op. En wat is het menselijke, Sander? Wat beschouw je dan als het menselijke tegenover die algoritme, tegenover al dat? Het menselijke is een ervaring die jij opdoet als jij dit boek leest en die niet nu in één zin gevat kan worden en vertaald in nullen en... Laten we het concreet maken. Je zegt ergens, we weten niet wat liefde is. We weten niet wat haat is. Dat is interessant. Dat gaat over de grootste dingen. Ja. Het gaat over de zaken die we als meest elementair, op zuurstof na, in onze gezondheid, zien. Ja. Wat heeft dat te maken met wat jij ons vertelt? Dit is denk ik de hoofdpersoon die dat zegt. Jij parafraseert hem. Ja. Die... dat is hetzelfde als ik. Die wordt er gek van dat er mensen zitten door ze vertellen van dat ze de liefde even kunnen vervangen door twee algoritmes die met elkaar goed alles kunnen regelen en dan is het klaar. Terwijl wij mensen, wij weten niet wat dat is, liefde. Daarom hebben we al die films nodig en al die liedjes en al die gedichten. Het zoeken erna hebben nodig. Dan kom je bij het menselijke. Het menselijke heeft iets te maken, maar ik ga het niet precies zeggen. Want dat staat dat als het al kan, als het al kan, als het al kan, precies. Ja. Het heeft iets mee te maken dat wij niet tussen nullen. Ja, ik kan nu ook een heel ingewikkelde, het hele ingewikkelde theorie gaan vertellen, hoor, die erin zit. Maar ik word er gek van het idee dat je een mens kan vangen in twee delen. Dan ga ik ook dus heel erg bewegen weer. We zijn op de radio, sorry. Een mens, ze doen altijd van, je hebt een these, antithese en dan heb je een synthese. Ja, we moeten eerst tegenstellingen creëren, zwart, wit, en dan kunnen we het misschien een beetje verzoenen, maar het moet altijd heel strak zijn. Het moet altijd tegenover elkaar worden geplaatst. Ja. Word ik altijd zo ontzettend kriebelig van, want dat klopt niet, want dan heb je alleen maar een nieuwe stelling in het midden geplaatst. Mm-hmm. En degene met het meeste macht, die beste retorische middelen, die bepaalt en dat is het. En vervolgens vergeet je alle andere dingen. En wat is dan een mooiere of warmere of diepere of anderszins interessantere manier van daar tegenaan kijken? Dat is erboven komen. Dus je moet proberen om erboven te komen. Je weet wat een bit is. Een bit is de informatie. Dat is waarop algoritmen werken, waarop computers werken. En een bit zegt iets is een 0 of iets is 1. Punt. Voor een mens is iets niet 0 of 1. Wij zijn geen bit. Nee, zeg altijd, het voorbeeld van een bit is 0 of 1, want het is een lamp, staat aan of een lamp staat uit. Nou, voor jou staat een lamp aan, omdat hij niet uit is. Of hij is uit, omdat hij niet aan is. Bij ons is altijd dat andere ook nog aanwezig. Wij gaan dan zoeken, tussen al die dingen, willen wij altijd weer opnieuw gaan zoeken. Kernwoord in het boek, zoek en gij zult niet vinden, zou ik zeggen. Hè? Want het gaat om het zoeken. Lees eens even een klein stukje voor. En vertel even, als het kan, waar wij ons in de vertelling bevinden. We zijn helemaal aan het begin van het boek. Om 3:50 s'nachts. S die is de 24 uur die hij mee gaat maken, gaat hij eventjes proberen te slapen. En hij ligt net in bed en hij slaapt net. Ik ga gewoon voorlezen. Ja, alsjeblieft. Ja. Stilte heerste in de fijne benedenwoning. Een groot bed vulde de krappe slaapkamer. Twee deuren naar een achterplaatje stonden op een kier en van buiten kwam het gonzen van de stad. Het gonzen dat je hersenen 's nachts als stilte wegschrijven. In het bed werd gewoeld, binnendringers in de rug, elektriciteit in het hoofd. Op de witte vloer van de woonkamer stonden twee Chesterfield-banken tegenover elkaar met slechts een meter ertussen. Bij de open keuken hielden de planken op, daar lagen donkere tegels. Over de scheidslijn stond de tafel waar S aan werkte. Op de lange rechthoek van hout slingerden papieren, boeken, een laptop. Ook op de grond lagen stapels materiaal. Morgen was zijn dag, de dag waarop hij het manifest inleverde. Man van begin 30 openbaart idee over wat de mens uniek en niet te kopiëren maakt. De reden waarom mensen niet in een algoritme passen en het menselijke brein niet één op één in een computer kan worden overgezet. Met dank aan een principe dat eeuwenlang werd gekoesterd door middeleeuwse mystici, filosofen, geestelijken uit Oost en West. Een principe dat 100 jaar geleden futuristen, dadaïsten, expressionisten en andere avant-gardisten deed ontvlammen. S had niets minder dan het geheim van de menselijke creativiteit ontdekt. Zijn manifest, het was ook een hoe te denken. Dit was groots, hij had een grootse ontdekking gedaan. Maar momenteel lag S te dromen over twee blote mensen die flink tekeer gingen in de buitenlucht. Als onderdeel van zijn plan had hij zijn eigen conceptie proberen vast te leggen in een virtual reality beweging, compleet met acteurs die zijn vader en moeder hadden nagespeeld. Ja, dat gaat over jouw protagonist in Explicador, je roman. Sander Pleij, kun je je voorstellen dat ik soms even dacht, die man lijkt op Icarus. Die vleugels die gaan smelten. Als je zo hoog wil vliegen, dan wordt dat neerstorten geblazen. Ja, ja. Ja, dat kan ik me voorstellen, ja. En hij stort ook min of meer neer. En hij... we mogen natuurlijk niet het einde verklappen. Dat doen we niet. Mooie cliffhanger. Lees dit even voor. Maar, wat staat hier? Dan krijg ik allemaal kippenvel. Ja, wat staat er? Van Wijk, Christine Oele, een average woman. Ja, dat raadsel wordt opgelost na het nieuws straks van 8 uur. Stay tuned!